السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے، ماں باپ اگر اولاد پر ظلم کریں تو بھی اولاد کو ماں باپ کی خدمت ہی کرنی چاہیے۔ اب حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے رہیں گے، اور جو ان کا نافرمان ہوا تو اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھلے رہیں گے، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کا کھلا رہے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت، یہ جہنم کی وعید کیا اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ اگرچہ وہ دونوں ظلم ہی کرتے ہوں، اگرچہ ماں باپ ظلم ہی کرتے ہوں، اگرچہ ماں باپ ظلم ہی کرتے ہوں، اگرچہ ماں باپ ظلم ہی کرتے ہوں، یعنی ماں باپ کی دنیاوی امور میں نافرمانی اور ان کو ایذا رسانی پر جہنم کی وعید ہے، ہاں ماں باپ نے ہی لڑکے پر ظلم کیا ہو۔ حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا کوئی حق نہیں کہ انہوں نے ظلم زیادتی کی تو یہ بھی ان کی خدمت اور اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے کہ میرے ماں باپ نے مجھے ستایا تو میں ان کی خدمت نہیں کروں گا۔ نہیں، یہ حدیث درس قرآن میں سبحان الذی اسرا برب رحمہما کما ربیانی صغیرا والی جو آیت ہے، صفحہ نمبر 355 پر موجود ہے۔ دوسری حدیث سنیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خدمت گزار بیٹا اپنے والدین پر رحمت اور شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب پاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ اس طرح کرے، آپ نے فرمایا 100 مرتبہ بھی ہر نظر پر یہی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی بڑا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ یہ حدیث بھی صفحہ 355 پر موجود ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا، سب گناہوں کی سزا تو اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں، بجز والدین کے حق تلفی اور نافرمانی کے، کہ اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت کرے اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہاں موقع کی مناسبت سے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نقل کر دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضرت خواجہ صاحب معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل سلوک کے طریقے میں 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ان 5 چیزوں میں پہلی چیز ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا ہے۔ جو لڑکا اپنے ماں باپ کی صورت خالص اللہ کے واسطے دیکھتا ہے، تو مطابق حدیث شریف اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے. دوسری چیز قرآن شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. تیسرا علماء کے چہرے کی طرف محبت اور عقیدت کے ساتھ دیکھنا بھی عبادت ہے. چوتھا خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور پانچواں جو حقیقی اور اچھا پیر مرشد ہو, ہیرا پھیری والا پیر مرشد نہیں, جو حقیقی دیندار پیر مرشد کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. الغرض طالب آخرت کے اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں. اول کہ توحید فی العبادات, اللہ کے احکامات کو پورا کرو. دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لو ماں باپ کے لیے. ربر, پڑھو میرے ساتھ, ربر ہم ہما کما ربیانی صغیرا. اسے پڑھتے رہو. یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے کہ ماں باپ کے لیے آپ بھی دعا کرتا رہے, ان کی خدمت کرتا رہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.